بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين بكتابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمخ کې درس کې دا موضوع شروع وه چې هغه خلک چې په وضعي قوانینو باندې فیصلې کوي، په اساسي او جمهوري قانون باندې فیصله کوي، نو دوی ته په شریعت کې طاغوت ویل شوي دي، او د دې اثبات په دلایلو سره هلته شوی وه. او بیا دا خبره بیان شوې وه چې په دغه حکم کې په دوی باندې حجت قایمول ضرور نه دي. نو مخکې د حجت قایمول نه دوی ته طاغوت ویل جایز. نو اوس دلته بله مسله بیانوم، هغه دا هر کله چې دغه خلک چې په وضعي قوانینو باندې فیصلې کوي، د دوی شرعي نوم او شرعي حکم دا دی چې دوی طواغیت. نو موږ ته پکار دي چې د دې مرتدو طواغیتو په باره کې یو څو خبرې وپېژنو. اوله خبره دا ده چې د دوی دین اساسي او جمهوري قانون دی، اسلام د دوی دین نه دی. اگر که دوی د اسلام دوام کوي او ځانونو ته مسلمانان وي، لیکن حقیقت دا دی چې د دوی دین اسلام نه دی، بلکې د دوی دین دغه جمهوري او اساسي قانون. په دې څه دلیل دی؟ نو دلیل پیدا دی چې موږ مخکې درس کې دا خبره کړې وه چې دغه بشري قوانین یو مستقل دین دی، او استدلال هم د دې آیات نه کړی و چې الله عز وجل فرمایي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله دوی دپاره برخداران شته دي چې جوړ کړی دوی دپاره دین هغه خبرې چې الله تعالی په اجازه نه وي. اول ته موږ دا خبره کړې وه چې دین په دوه قسمه دی، یو د الله دین چې دلیل پیدا آیات دی أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أو بلد بادشاه دين ده چه دليل في دعاياته ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نو ده دغا بحثنا معلومة شوى چه دين په دو قسمه ده، يو ده الله دين بلد بادشاه دين. نو دغا تواغيته ده الله دين پريخه ده، معطل کره ده، او په یو طرف کې ایښی دی، او د باچا دین یې حاکم کړی دی. نو په دې وجه دا خبره موږ په یقین سره کوو چې د دوی دین اسلام نه دی، بلکې دغه اساسي او جمهوري قانون دی. آیا د دې امکان شته دی چې موږ دغه تواغیتو ته دواړه دینونه ثابت کړو او وویو چې دوی په دواړو دینونو عمل کوي، هم په اسلام باندې چې حق دین دی، او هم د بادشاه په دین چې باطل دین دی؟ ځکه چې دوی د اسلام بعضی ارکان ادا کوي، لکه مونځ، روژه، زکات، حج وغیره، او په بعضې مسایلو کې د بادشاه په دین پسې روان دي، جمهوریت پسې روان دي، او په هغې عمل کوي. نو جواب دا دی چې دوی ته موږ هېڅکله دغه دوه دینونه نه شي ثابتولی، ځکه چې یو انسان کې دوه دینونه په یو وخت کې نه جمع کیږي. دلیل به دا دی چې موږ په مخکې درسونو کې دا آیات ذکر کړی و چې الله فرمایي ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نكلا چه دوی دو دینونه جمع کولو مختل چه دالله تعالی په بعضی احکام ایمان درل او د بعضی احکام خلاف کول او په ځای نور قوانین ټاکل. نو الله عز وجل فرمایل اولئك هم الكافرون حقا، دوی کافران دي. او دا قدم هلته ذکر کړی وه چې الاسلام و الشرك ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتقيان. اسلام و شرک دوه ضدین دي چې نه جمع کیږي، دوه نقیضین دي چې نه جمع کیږي او نه رفع کیږي. نو دوه دینونه په یو انسان کې په یو وخت کې جمع کېدل ممکن نه دي. نو کله چې په یو انسان کې اسلام ثابت شو، نو د بادشاه دین به پکې نه وي، او که د بادشاه دین ورته ثابت شو نو اسلام به پکې نه وي. نو معلومه شوه چې د دغه طاغوتي حکومتونو دین اسلام نه دی، بلکې د دغه حکومتونو دین جمهوري او اساسي قانون دی. ځکه که د دوی دین اسلام وي، نو دوی به حاکم کړی وي. نو دا خو یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې چې د دې مرتد طاغوتي حکومتونو رب لجنه د قانون سازانو ده. دلیل پیدا دی کله چې موږ په مخکې درسونو کې په دې آیتونو باندې بحث کوو چې الله فرمایي وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أو بيان بس دا آيات ذكر كله وش الله فرماي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقالت من الجاهلية أحكام وقزيم كده خبر كله چې د یهودو او د نصارو علماو چې کله خپل دینونه بدل کړل او خپلو خلکو تابعداري وکړه نو الله عز وجل دغه علماو ته ارباب من دون الله ویل وی فرمایل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دوی خپل ملان او فران د الله نه ماسوا معبودان ونیول. نو همدغه شان ته د اوسنۍ زمانې قانون سازانو هم د الله تعالی د قانون په ځای نور قوانین جوړ کړل او خلق تابعداری وکړه. نو معلومه شوه چې دغه لجنه د قانون سازانو د دوی لپاره ارباب من دون الله دي. نو ځکه خو موږ وایو چې د دغه طاغوتي حکومتونو رب لجنه د قانون سازانو ده. دوی د یهودو او نصاراو سره سل په سلو کې مشابهت لري، بلکې د هغوی نه هم بدتر دي. هغه داسې چې کله د یهودو علماو خپل دین بدل کړ او یهودو سره دغه بدل دین ومنلو او د نصاراو علماو خپل دین بدل کړ او نصاراو سره دغه بدل دین ومنلو، نو دغه علماو ته الله عز وجل ارباب من دون الله وویل، معبودان یې ورته وویل. نو همدغه شان ته په اوسنۍ زمانه کې د قانون سازانو لجنې هم د الله تعالی ډېر احکام بدل کړل او د هغې په ځای نور قوانین وټاکل او طاغوتي حکومتونو سره دغه بدل قوانین ومنل. نو دوی په دې کار کې د یهودو او نصاراو سره سل په سلو کې برابر، بلکې دغه طاغوتي حکومتونه د یهودو او نصاراو نه هم بدتر کړل په ډېرو وجو سره. اوله وجه دا چې د یهودو او نصاراو علماو چې کله خپل دین بدل کړ نو په خلکو په زوره دغه بدل دین نه منل، او هر چې موجوده طاغوتي حکومتونه دي نو دوی دغه بدل دین په خلکو په زوره منل. نو معلومه شوه چې دوی د یهودو او نصاراو نه هم بدتر. دویمه وجه دا ده چې کله د یهودو او نصاراو علماو خپل دینونه بدل کړل نو بیا خلکو پسې جاسوسان نه پرېښودل چې وګوري چې خلک په کوم دین عمل کوي، په بدل دین عمل کوي او خپل دین عمل کوي، او هر چې د موجوده زمانې طاغوتي حکومتونه دي نو د دوی په هر ځای کې جاسوسان ګني او ګوري چې خلک په کوم دین عمل کوي. یا د دغه بدل دین خلاف خو نه کوي، بلکې د پارلمان اعضاو ته دا صلاحیت حاصل دی چې د وزیرانو سره هم محاسبه وکړي کله چې هغوی د قانون خلاف ورته وي چې ګوره تا د پلانکۍ مادې خلاف کړی ده او د قانون د پلانکۍ عبارت خلاف دي کړی ده، نو په زوره ټول خلک دغه قانون ته تابع کوي او د دغه قانون عملي کولو لپاره د دوی جاسوسان ګرځي. نو معلومه شوه چې د دوی حال د یهودو او د نصاراو علماو نه هم بدتر دی. بله وجه دا ده چې دوی د قانون خلاف کوونکو لپاره سزاګانې مقرر کړي دي چې څوک د دغه قانون خلاف وکړي نو د قانون مطابق سزا ورته ورکوي. مثال د دې خبرې دا دی، کله چې څوک د حکومت د اجازې نه په غیر شراب جوړوي نو دوی نیسي او جیل ته اچوي. د دې وجه دا نه ده چې شراب حرام دي، بلکې وجه دا ده چې قانوني اجازه ورسره نه ده. نو هر کله چې دوی دغه باطل دین په خلکو په زوره نافذوي او بیا د دې لپاره جاسوسان مقرر کړي دي او سزاګانې مقرر کړي دي، نو معلومه شوه چې د دې حکومتونو حال د یهودو او د نصاراو د علماو نه هم بدتر دی او د دوی اطاعت د یهودو او د نصاراو د اطاعت نه هم بدتر دی. دا خو هغه خبرې وي چې هر مسلمان د پکار دي چې د دې طاغوتي حکومتونو په باره کې وپېژني. بله مسله چې د دې طاغوتي حکومتونو په باره کې پېژندل پکار دي دا ده چې په موږ او تاسو باندې د دغه مرتد طاغوتي حکومتونو سره جهاد فرض دی. دلیل پې آیات د سورة انفال دی چې موږ مخکې بار بار ذکر کړی دی چې الله عز وجل فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الله يدي سر جنوك تردي چه هز شرك باتنه ودين يوازي الله دفعه شيء طول كشير تدوي ما نشول ده كفر وده شركنا نو يقين الله تعالى بحق عملنا ما نشدوي كي للون كده. نو دغه داغوتی حکومتونو د الله تعالی یو قانون نه دی نافذ کړی، او کوم چې نافذ کړی دی نو په هغې کې تغییر تبدیل او تحریف کړی دی، او نسبت یې ورته د قانون مادو ته کړی دی، قرآن ته یې نه دی کړی. معلومه شوه چې دوی د الله تعالی یو قانون هم نه دی نافذ کړی، نو په دې وجه دوی سره جهاد فرض دی. بلکې که چیرته دوی د الله تعالی قانون 99% نافذ کړي او 1% پکې د غیر الله قانون نافذ کړي، نو بیا هم په موږ او تاسو جهاد فرض دی، تر دې چې یوازې د الله تعالی قانون نافذ کړي. دغه آیات موږ ته دا خبره بله مسله چې د دې حکومتونو په باره کې پیژندل پکار دي دا ده چې دوی غواړي چې مسلمانان د خپل دین نه لرې پاتې، او د دې لپاره دوی هر قسم کوښښونه کوي. نو په دې وجه دوی چې کله داسې څوک ویني چې ظاهري لباس یې د شریعت موافق وي، ډیره ویښتان یې د سنت برابر وي، نو دوی ورته د شک په نظر ګوري. خاص کر چې کله ورته یو کس موحد ښکاره شي، نو بیا خو پرې ډېر شک کوي او جاسوسانو پسې لګوي. دا ځکه چې دوی په دې خبره پوهې دي چې دغه طاغوتي کرسۍ به یوه ورځ د مسلمانانو په لاس نسکورېږي انشاءالله. نو په دې وجه دوی غواړي مسلمان د خپل دین نه لرې وساتي او په خپل دین عمل ونه کړي. نو د همدې وجه نه دوی د هغه چا سره مینه ساتي چې د هر چا حکومت مني او د دین په غم کې نه وي، جهاد نه کوي. نو د دغه مسلمان سره دوی مینه هم کوي او ځان ته مرانیزي کوي. نو دغه یو څو خبرې وي چې موږ او تاسو ته پکار دي د دې مرتد طاغوتي حکومتونو په باره کې وپېژنو. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.